Bakma tez geçer zulmün ezası, sabretmeyi bileceksin tamam mı? Yiğider değil bahtın kazası, Hakka teslim olacaksın tamam mı? Olacaksın tamam mı? Çevirmez ahını Allah öksüzün, pek basittir devrilmesi köksüzün. Her kim olsa haksızlığa haksızın, suratına çalacaksın tamam mı? Çalacaksın tamam mı? Uyuşukluk şifa bulmaz illettir, korkaklık ena diyen pis illettir. Adalet ne güzel ne hoş nimettir, hakikati bulacaksın tamam mı? Bulacaksın tamam mı? Yalana hayır de, gerçeğe evet. Mücadele şarttır, kalsam da tek fert. Bir de ötesi var buranın elbet. Nasıl olsa güleceksin tamam mı? Güleceksin tamam mı? Güleceksin tamam mı? Güleceksin tamam mı?